यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारण्यहन्योस तन्मे क्षेमतरम भवे। ऐसा महान दिक्षो मृत्यु को भी सहन करने को तैयार होता हुआ जब कहा इस प्रकार से, तब उस परिस्थिति में क्या हुआ? वह संजय उवाच। संजय कहता है तो समय प्रकार से इंद्रियों को जीत लिया हुआ जो संजय है वो कहता है, अर्थात विवेकी महान साधक मोक्षु उस स्थिति का वर्णन कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? क्योंकि यहां तीन अधिकारी बार बार नाम आ रहे हैं। एक अधिकारी वह है जो संजय मुमुक्षु है, दूसरा अर्जुन जिज्ञासु है, संशयग्रस्त भ्रमग्रस्त है, जिज्ञासु है और विवेक वैराग्य भी है, शुद्ध अंतःकरण है, लेकिन सम्यक श्रवण का अभाव है, मनन का अभाव है, और तीसरा दुर्योधन जिसने पीछे बोला है वाधम अधिकारी है, वास्तव वेदांत के अधिकारी है। धर्म सम्मोह तो उसको है ही है, धर्म संबंधी मोह है, उस मोह को निवृत्त करके वो निष्काम कर्म योग के अधिकारी है प्रकृति दीन पुरुष होने से, और बाकी तो जिज्ञास और मोक्ष वेदांत के अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और वेदांत के अधम अधिकारी लक्षित थे। कहां कैसे देखिए श्लोक के बाद वर्णन करेंगे। एव मुक्त्वा अर्जुन संघे रथोपस्थ उपावेशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। एव मुक्त्वा परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम मायत नास्ति कृत कृतेन। ये दृढ़ निश्चय हो गया अर्जुन को यह विचार करके। एवं उक्त्वा सब सोचा इस कर्म से क्या होगा, कर्म फल चिंतन किया। हमने पहले कहा था तीन चीज है, जब भी कोई साधक को कुछ भी करना चाहता है तो उसे समझना चाहिए पहले क्या इदम मया कर्तव्यम नवा, और कर्तव्य है तो वह उसका देवता जी सारी चीज को जानना है, फिर उसके फल का चिंतन। और इसने क्या किया, कर्म फल चिंतन किया। योद्धव्यम कैर मया योद्धव्यम, ये जाना युद्ध करना चाहिए मैं करूंगा करके आया है। पहले बोल दिया हेद राजस्व लोभे न हंतुम सोजना उद्यत, राजस्व लोभ से मैं युद्ध कर्तव्य समझ करके आ चुका हूं, लेकिन अब किनके साथ करना है ये जानना जरूरी। साध्य का ज्ञान है, साधन का ज्ञान है, अब इसी की इति कर्तव्यता का ज्ञान जरूरी। इति कर्तव्यता किम भावेत केन भावेत कथम भावेत, हर संग्रह में आया था किम केन कथम। अब केन कथम तो जान रहा है अच्छी तरह से, अब किम जो है साध्यभूत फल है जो वो निर्णय करना चाह रहा है, उसका विवेचन किया इस युद्ध रूपी कर्म का फल क्या होगा। न श्रेय अनुपश्यामि से शुरू किया, वो फल मुझे लगता है न श्रेय है न प्रेय है तो निश्रेय तो सवाल ही नहीं उठता। इसी को कहते हैं परीक्ष लोकान कर्म चित्तान, उपनिषद में है ना मंत्र। अपना जो युद्ध रूपी कर्म से चित्त जो फल भूता इहलोक परलोक आदि का चिंतन करते हुए परीक्षण करते हुए ब्राह्मणों निर्वेदम माया, उसी प्रकार अर्जुनों निर्वेदम है अर्जुन को वैराग्य हुआ। और नियम क्या है, यद हरे विरजे तद हरे प्रव्रजे, जिस समय आपको वैराग्य है उसी समय छोड़ चाड़ के निकल जाना है। सोचोगे भी कल जाऊंगा तेरे वो रह ही जाएगा, नहीं जा पाएगा, कल तक सोचने से काम चलेगा नहीं। किस बीच में फिर पता नहीं कितने लफड़े आ जाए, माया का कोई भरोसा नहीं है, माया का कोई भरोसा, किस रूप में आ जाए फंसावे कोई बोल, फिर रुकना नहीं है, चाहे पहले जाना पड़ जाए क्रिकेट की क्या देखना। यद हरे विरजेत तद परिव्रजेत, लेकिन गड़बड़े अर्जुन क्या करता है, परिव्रजन नहीं करता है, केवल सामने से पीछे बैठ जाता है, बस इतना ही करता है, यही गड़बड़ हो गया। एवं मुक्त अर्जुन संख्य उसी युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि से बाहर नहीं गया, संख्य उस युद्ध भूमि के बीच में, रथ को भी बाहर लेके जाओ नहीं बोला, जब मुझे लड़ना है तो क्या कर रहे, चलो रथ को बाहर ले चलो, युद्ध भूमि से बाहर चलते हैं, ऐसे भी नहीं कहा। युद्ध भूमि के बीच में खड़ा वो उस रथ के उपस्थित है, रथ का पिछड़ा भाग में जाकर के, जब बाणों को स्टोर रूम बनाया हुआ ना पिछड़ा स्टोर, उस जगह जब बैठ उपावेश, जैसे किसी बच्चे पर माता पिता नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, क्या करता बच्चा, वो किनार में जब कहीं बैठ जाएगा, छुप जाएगा, बोल चल जाऊंगा मैं, घर छोड़ के जा रहा हूँ, धमकिया देता है माँ बाप को, जा किनार में चुप बैठ जाएगा, धीरे से माता पिता फुसला करके उसको लिया, वही सब कृष्ण भगवान को फुसला कर लाएंगे सामने, भैया तो आ जा, विसृज्य सशरम छापम, कैसे बैठा, हाथ में अब बाण वगैरह भी लिया हुआ नहीं है, धनुष बाण सब छोड़ दिया, सशरम चापम मैंने धनुष को बाण सहित उस धनुष को नीचे रख दिया, विसृज्य शोक विघ्न मानस अर्जुन, एक विशेषता देखिए है अर्जुन, फिर भी उसमें थोड़ा कलमश घुस गया, क्या शोक विघ्न मानस, यदि अर्जुन शब्द है शुद्ध अंतकरण वाचक है, शुद्ध अंतकरण होता हुआ भी भ्रमवशात संशयवशात क्या हो गया, कहते हैं शोक संविघ्न मानस, शोक संविघ्न मानस, शोक युक्त और संविघ्नता उद्विघ्न होकर के मन वाला होकर बैठ गया, शोक मानस अर्जुन के विशेषण है। इसका अर्थ क्या निकला, अर्थात साधक की वो स्थिति हो जाती है, मोक्ष का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति संशय भ्रमग्रस्त हो जाता है, अपने सारे साधन को त्याग, सारे साधन को त्याग कर आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति पीछे हो जाता है, तो साधना की वजह से आगे बढ़ रहा था और उल्टा बैक गियर गाड़ी चली जाती है, वापस हो जाता है, जैसे आगे बढ़ना अर्जुन हो जाके रथ का पीछे बैठ गया, इसे साधक को कभी अपनी साधन में और साधना के बारे में संशय नहीं होना चाहिए, भ्रमग्रस्त नहीं होना चाहिए, ये संशय भ्रम उत्पन्न भी हो जाए तत्काल उसका निवारण गुरुजनों से कर लेना चाहिए। ये पत्र ब्राह्मणा संवर्षिणा तैत्र प्रसाद ने कहा, मान लो कहो कहा मेरे गुरु तो मर गए, क्या करूं, उनसे मैं कहां पूछने जाऊं, स्वर्ग लोग हैं, ब्रह्म लोग, और ब्रह्म है फिर सर्वव्यापक योग, उसे क्या पूछूंगा, आकाश में चिल्लाऊं मैं, तब कहते हैं चिंता मत करो, ये तत्र ब्राह्मणा संवर्षिणा, श्रुति कहती है अरे उस समय में तुम जहां भी हो उसके आसपास जो कोई भी शास्त्रज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ वगैरह हैं, गुरुजन लोग हैं, उनके पास जाकर संशय निवारण करते हैं, लेकिन साधना को छोड़ना नहीं, साधन को त्यागना नहीं, ये विवेकी पुरुष का काम। अब इसको जगाएगा कृष्ण भगवान किसी भी तरह से, क्योंकि बाधक एक नहीं है, मुख्य रूपण बाधक तीन प्रकार के वर्णन हुआ है, सबसे पहला बाधक है जीव को अपने साधना में सफलता पाने में लक्ष्य की प्राप्ति में अल्पायु है, लाख साल आयु होता तो भाई आराम से हम लोग कर लेते, और 100 साल की भी कोई गारंटी नहीं है, 60-70-75 मुश्किल से गाड़ी चलती है, तो सबसे पहला बाधक अल्पायु, दूसरा बाधक रोग, अनेक प्रकार के रोग बीच में सतर, कभी जुकाम हो गया, कभी सर दर्द हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, अब साधना में बैठ नहीं पाते हो ढंग से, बहुमूत्र हो गया तो बैठेगा कहाँ, दौड़ तेरे के बाहर कर लो शंका के अंदर ध्यान में कैसे बैठेगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, साधना कैसे करेंगे, अनेक रोग। और तीसरा सब ठीक ठाक है लेकिन मन चंचल है, वासनाएं आती रहती है, मन मनोराज्य कराते रहता है, कुछ उन प्लानिंग में लगा रह जाता है आदमी जिंदगी भर, कुछ वो सोच रहा अगले के लिए, आगे के लिए ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, रोज सोचता है, हर दिन नया प्लान, हर दिन नया मनोराज्य हो रहा है, ये देख मन की खेल, कितनी प्लानिंग, और एक प्लान भी सफल हुआ नहीं आज तक, फिर किए जा रहा है बेमतलब का, इतना मन में चंचलता है, चंचल भी मन कृष्ण प्रमाद की बलवद्रणम मांग कहेगा अर्जुन, इसका नियंत्रण पूर्वक साधना यदि भगवान की कृपा से हो भी रहा और उसमें संशय कर लेना तो सबसे बड़ा प्रमाद है, इसे जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है साधना में अपने लगे रहना चाहिए, चलते रहना, इसे हम लोग ज्ञान है लोग बोलते महाराज हम आपसे पढ़ना चाहते लेकिन नहीं पढ़ पा रहे, क्या करें यहाँ व्यवस्था, जहां जो मिल रहा पढ़ो, जितनी मिल जाए भगवान कृपा है, तुमको जो है मौका मिला है इसके इसमें रहने को पढ़ने को, सुन लो उसी से। आचार्य के प्रति क्यों अश्रद्धा करते, जो दे रहा है वो ठीक है। जिन नर्सरी का टीचर होता है, आठवीं का टीचर होता है, डिग्री का टीचर होता है, कोई जो पीएचडी कराने वाला गाइड होता है, सबकी अपना अपना क्वालिटी, अपने अपने ज्ञान है। इसलिए ये थोड़े हम उपेक्षा कर सकते हैं किसी भी टीचर को, किसी भी लेवल के टीचर को। उस स्टेज के टीचर के अपने अपने स्टेज पर महत्व बहुत है, और हम सीधे सर्वोत्कृष्ट टीचर से पढ़ना चाहें तो कैसे होगा। न्याय दर्शन जब एक जमाने मिथिला में नंबर टॉप में था न्याय दर्शन, वहां पक्षधर मिश्र करके बहुत बड़े गंगेश उपाध्याय के शिष्य थे, उद्भट न्यायिक, 7 मंजिल का मकान था, 7 मंजिल पर वो बैठे रहते थे, और कभी जो निचले मंजिलों से पास हो गया तब मेरे पास आना, मेरे पास कोई नहीं आया। और अधिकतर 3 मंजिल 4 मंजिल के बाद ही सब फेल हो जाते थे, उसे आगे न्याय पढ़ के आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। एक बार एक रघुनाथ श्रोमणी नाम के भट्ट विद्वान, वो जो है पास करते करते 7 मंजिल पहुंच गए, हर मंजिल के टीचरों से पढ़ पढ़ कर पास होके पहुंच, और उनकी शर्त क्या थी उनका पक्षधर मिश्र जी का, वो खेलते रहते थे चेस शतरंज, वो खेलते रहते थे। आप न्याय का कहीं से भी प्रश्न डालो वो खेलते खेलते जवाब दे देते। कहते उस विद्यार्थी को पढ़ाऊंगा जो विद्यार्थी मेरे को मजबूर करें कि खेल छोड़ के सोच के जवाब देना पड़े, ऐसा प्रश्न डाला विद्यार्थी को मैं पढ़ाऊंगा। और जिक्का दुक्का जो कोई विद्यार्थी गए भी ना तो वो खेल खेल करते उस जवाब देके भेज देते थे फेल। हमारे जो ध्यान खेल का ध्यान तोड़ नहीं सका तो क्या नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या पूछा, सीधे एक प्रश्न डाला, सामान्य लक्षण आया का आवाज करता, सामान्य लक्षण संकर्ष मानते हैं नहीं आए लोग, उसके क्या आवश्यकता है प्रश्न पूछा। सब पूछने इतना गुस्सा आया, फटाक से उठा फेंक दिया शतरंज को, कैसे तुम्हें बात कहते हो, बैठो मेरे सामने, बताता हूं तेरे को संरचना की कितनी जरूरत है, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। सारा उनका मूड बदल गया, खेल खत्म, ताकि बताओगे गुरु जी इसे मैं जब पूछा था, बस पढ़ाओ अभी। शिष्य की बुद्धि है, इसे कहते कि वो जो चंचल मन का कंट्रोल करते हुए लगाए हैं, भगवान कृपा हो चुके कुछ पढ़ने को मौका मिला है, तो जो भी सुनाए जैसे भी सुनाए सुनना शुरू कर दो। लोग छोड़ के भाग जाते, आधे लोग पढ़ के भाग जाते, भाना बनाते पेट में गैस हो गया, यहां का पानी गैस करता है, भाग जाते। आप गुरु जी गाली देते रहते, गुरु ऐसे गुरु क्या है, गाली देते रहता है, बकवास करते रहता है, इस्लाम उसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे मत सोचना, वो गाली भी आशीर्वाद है। हमने पढ़े ऐसे गुरु जी से, एक रामप्रीत द्विवेदी जीत करके थे बनारस में, व्याकरण पढ़ा थे, आ गया सवेरे सवेरे 4 गाली दे, और टाइम को देर के सुबह 4 बजे का, 4 बजे जाते थे, 4:50 तक पढ़ते थे, और फिर 5 बजे आते दौड़े दौड़े रनिंग रेस में आता था, गोविंद मठ आरती में आना है मणिकरण का घाट से, तो वहां पढ़ने जाते 4 बजे पहुंचते, सबसे पहले उल्टा सीधा सुनाना सुन, और फिर जाना, फिर उनके बर्तन चाय बर्तन धो देंगे, सब कर देकर बैठेंगे, 15 मिनट उसमें चली जाती थी, 4:15 से 4:45 तक आधे घंटा पढ़ाते थे। लेकिन जब वो मूड में पढ़ाते थे ऐसे ऐसी बात सुना देते थे, व्याकरण का गूढ़तम रहस्य, हमारे दिमाग व्याकरण खोला तो उन्होंने खोला, क्या तरीका है शब्द को तोड़ना, विपत्तियां बनाना, धातु की कल्पना कैसे की जाती है, कहां कैसे तोड़ सकते हो, कहां नहीं कर सकते हो, क्या नियम है इसके, सब उन्होंने वो गालियों को सुन सुन के पढ़ लिया। हम सोचते कई अनिज जैसे, अरे गाली तो नहीं जाएंगे, तब कुछ नहीं बनते। फिर बाद में 2-3 महीने के बाद ऐसा उनके साथ व्यवहार हो गया, अब मैं ना जाऊं तो अपने एक उनका भतीजा तो उसको भेजते थे, आज क्यों नहीं आया, हो सकता बीमार हो, स्वामी जी को देखो, इतना प्रेम हो गया, और गाली तो देते नहीं थे, बाद जायसी जगह तो नहीं, तुमने चाहे तुमको पिलाया जाएगा, पहले हम उनके बर्तन धोते थे, और कहते नहीं उनके बच्चे के बोलते तुम उनको पिला, सबका बर्तन ले जाते, निर्भर होता है परीक्षा, एक तरह से चाहे गाली दे रहे हैं, चाहे डांट रहे हैं, चाहे कुछ भी है, वो आपकी सहिष्णुता धैर्य की परीक्षा है। सहिष्णुता और धैर्य की परीक्षा। ये धैर्यवान हो कश्चित धीरः आवृत हो अमृतत्वम इच्छा, वो इन चीजों में ध्यान नहीं देगा। भाई हमें विद्या चाहिए, बात जो करें यहां से सुने यहां से छोड़ दो, जो विद्या दे रहे हैं यहां से सुनो और अंदर घुसाओ दोनों से सुन करके। अपने लक्ष्य अमृत को देखना है, बीच में छोड़ोगे तो हम लक्ष्यच्युत हो गए। उनका क्या बिगड़ रहा है, वो तो अपने मस्ती में मत पड़े हुए हैं, वो तो अपने ज्ञानी है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। हमारे नुकसान हुआ, हम विद्याहीन हो गए। इसलिए इनके यहां संकेत कर रहे हैं, ये शोक संविघ्न मानस साधक अंतरण शुद्ध होने के बावजूद भी जब संशयग्रस्त होता है तो शोक होता है, भ्रम के वजह से विघ्न पैदा होते हैं। और विघ्न मन में होने वाले विघ्न इन्हीं तीन कारणों से होता है, अल्पायु की वजह से, रोग की वजह से, चंचलता। अब इनको कैसे जीतना और कैसे सही करना प्रक्रिया भगवान बताते जाएंगे। अब पूरे प्रथम अध्याय का संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। पहला अध्याय का नाम भले यहां रख रहे हैं अर्जुन विषाद योग, उसका नाम वास्तव में हम कहते हैं अधिकारी अध्याय। पहला अध्याय का पहला श्लोक जिज्ञासा परक श्लोक है, मोक्षा का बीज और प्राप्ति का साधन का द्योतन कर दिया। जिज्ञासा अथवा मोक्षा के प्राप्ति कैसी होती है वो बता, अपने शरीर में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चिंतन करो, वृत्तियों का जो है धारण करो, देखो वृत्तियों को। जब देखेंगे तब जिज्ञासा तो मोक्ष का पैदा होगा। लक्ष्य का संकेत संजय शब्द से दे दिया, संजय क्या है, मोक्ष है वो होना है आपने, तो चिंतन क्या करना है वो बता दिया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि। पहला श्लोक जिज्ञासा तो मोक्ष का बीज का कथन करता है। दूसरे श्लोक वेदांत के अधिकारी लक्षण कथनार्थम उपक्रम, वेदांत के अधिकारी का लक्षण कथन करने के लिए उपक्रम है, संजय का पहला श्लोक। तीसरा श्लोक द्रोणाचार्य के बारे में कहा, तो वह गुरु के स्वरूप का कथन करता है और शिष्य के स्वरूप का भी कथन कर रहा है, गुरु और शिष्य के साथ। तब शिष्येण धीमता, शिष्य को बुद्धिमान होना जरूरी है। शिष्य का लक्षण गुरु का लक्षण, द्रोण शब्द आया, द्रोण में तब तक बताया था ना, नाप है, निष्पक्षता आदि गुण वाला वो गुरु है। तीसरा लक्षण गुरु और शिष्य के, तीसरा श्लोक जो है गुरु और शिष्य के लक्षणों को बता रहा है। चौथे से छठे श्लोक पर साधन चतुष्टय का वर्णन किया, फोर्थ टू सिक्स साधन चतुष्टय। सातवां से नौवें तक अनधिकारी का लक्षण, जब प्रकृतिधीन अनधिकारी दुर्योधन आदि का वर्णन करता हुआ अनधिकारी का लक्षण सेवन टू नाइन बताया। दसवां उन दोनों साधनों की तुलना किया, दसवें श्लोक में दोनों साधनों का तुलनापूर्वक विचार किया। ग्यारह से तेरहवें तक नाद योग के अभ्यास करता हुआ कुंडली जागरण पूर्वक अद्वितानुभूति का वर्णन कर दिया। चौदह से सोलह उसमें भी पहले तीन चक्र को, ग्यारह बारह तेरह में नीचे का तीन चक्र, क्योंकि दुर्योधन के भीष्म को बजाने का नाद संघ है, वो निचले तीन चक्र को वर्णन किया। और सत्रह से चौदह से सोलह तक ऊपर के शेष चक्रों का जागरण है अद्वैतानुभूति पर्यंत। सत्रह से उन्नीस तक का मोक्षानुभूति, उस समय के आनंद का वर्णन करता है। बीस से तेईस लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधक की जो उत्कंठा है अथवा जीवन मुक्ति की अनुभूति में जो संशय है उसको बता रहे हैं। बीस से तेईस तक या तो जीवन मुक्त हो गया, अनुभूति हो गई, उस अनुभूति में संशय, अथवा साधक अब जान लिया ये सब साथ दिया ऐसा ऐसा होता है, जब जान लिया अब उसको साधन को जानने की उत्कंठा बनी, तब वर्णन हुआ। उसके बाद में 24 से 27 तक मोह के बीज का वर्णन होता है, ममत्वादिकम मोह बीजम दर्शितम, मोह का जो बीज है वो बता दिया। फिर प्रत्येक मोह का विस्तृत वर्णन आता है। 28 से 38 तक 28 to 38 धर्मगत मोह का वर्णन है, धर्मगत मोह। और 39 और 40 39 and 40 ये ईश्वरगत मोह है, और 41 से 45 तक स्वरूपगत मोह है, और 46वें श्लोक में भ्रांति मूलक वैराग्य को दर्शाएगी अंतिम श्लोक। और यदि 26वां और 31वें श्लोकों में तीन तीन लाइन आया हुआ है, तीन तीन पाद, उस हिसाब से कुल श्लोक 47 हो जाता है। दो दो पाद कर देंगे, दो दो वाला, तो 47 श्लोक हो जाता है। और शुरू से जहां गीता को रखा गया है उस अध्याय से पूरे को लेते हैं, इस बीच में जहां गीता रखा हुआ है, कुल 272 श्लोक टोटल, यहां 272 पूरा हो गया। उसमें से अंतिम 47 अधिकारी अध्याय, जहां से हम लोग गीता का प्रथम अध्याय मानते। यहां आप तीन प्रकार लोगों को देख रहे हैं, तो मुमुक्षु है, एक संशयग्रस्त व्यक्ति है और एक भ्रमयुक्त व्यक्ति है। मुमुक्षु उत्तम अधिकारी है, लेकिन उसको अभी निध्यासन का भाव है, ध्यानाभाव, अतएव स्वरूप ज्ञान का भाव हो गया, स्वरूपानुभूति का भाव, ज्ञान से स्वरूपानुभूति का भाव है। दूसरा मध्यम अधिकारी है, जिसे मनन के अभाव की वजह से वह संशयग्रस्त हो जाता है, उसमें हम लोग मानते हैं उपासना की कमी है। और अधमाधिकारी जिसे श्रवण की कमी आ गई, जिसके भ्रमयुक्त हो गया, अतः कर्म का भाव हो गया उसके पास, निष्काम कर्म में भी बुद्धि नहीं जाती है। कैसा अर्जुन इस समय, वर्तमान अर्जुन कैसा है? अधम कोटि का वेदांत अधिकारी है, कि कर्म को भी त्याग दिया, जो निष्काम भाव से करना चाहिए स्वधर्म बुद्धा विद्यात्मक कर्म को भी त्याग के बैठ गया। इसका कारण क्या है? सम्यक श्रवण का अभाव, पहला श्लोक में आएगा, इसलिए आगे हम बताएंगे वह श्रवण कैसे बोल रहे हैं। श्रवण के अभाव को बुद्ध अश्रुपूर्णाकुल क्षण, वो अश्रुपूर्ण का अर्थ आप लोग जैसे जानते हैं, आंसू भरा हुआ आंख कैसा कर देते हो, हम करेंगे देखिए अलग अर्थ। श्रवण का अभाव, वो अधमारी कर्म क्या होता है? सम्यक श्रवण न होने से कर्म की भ्रांति हो जाए, कर्म को त्याग, और अधिक तरह से नास्तिक हो जाएंगे, क्या वेद वेदांत पढ़ा, कुछ नहीं है इसमें, तो ये सम्यक श्रवण नहीं है, उनको यही होगा। ऐसे लोग हमने देखा, कई साधु थे, अच्छे साधक थे, बड़ा ध्यान भजन करते रहे, सब छोड़ के फिर वापस गृहस्थी में चले गए, कुछ नहीं रखा है, कैसे पतन होते जाता है। सवर्ण से विवाह करना चाहिए, हैं, नहीं विवर्ण से करता, या वर्ण संकर से करता, नहीं तो बिल्कुल परधर्मी से कर लिया, बड़ी विलक्षण स्थिति आता है। इसलिए साधना इतना आसान थोड़ी है, जैसे आप साधना में आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे माया जाल फंसता है, आदमी को भ्रमित कर देता है। अर्जुन जैसा भ्रमित हो गया, दूसरों को क्या कहना है, वो स्वकर्म त्याग करके बैठ रहा है चुपचाप, ये अधमाधिकारी का स्वरूप होता है। क्रमशः मोहयुक्त है, कोई एक चीज से मोहयुक्त हो गया, कोई दो चीज से मोहयुक्त है, कोई तीन चीज से मोहयुक्त है। मुमुक्षु स्वरूपगत मोहयुक्त है केवल, उसको धर्मगत मोह नहीं है, ईश्वरगत मोह नहीं है, वहां तक सिर्फ पहुंच गया है। और जो संशयग्रस्त जिज्ञासु है, उसके अंदर दो चीज का मोह है, भी ईश्वर का मोह, स्वरूप का मोह, कर्मगत मोह नहीं है, कर्म कर रहा है, उपासना उसके डरमाडोल हो रहा है, क्योंकि ईश्वर का मोह है, उपासना का भाव हो गया, निध्यासन तो स्वभाव का वो नहीं रहेगा। और अंत वाला है, उसके तीनों मोह है, धर्म का भी मोह है, ईश्वर का भी मोह है, स्वरूप का भी मोह है, जैसे अर्जुन है, सुना गुरुओं से लेकिन उसमें सम्यक ज्ञान नहीं हो, ऐसा व्यक्ति है। ये प्रथम अध्याय का संक्षेप हो गया। ऐसा स्थिति कथन करने के पश्चात अब कहते हैं द्वितीय अध्याय आरंभ करने से पहले प्रथम अध्याय का देखिए, जो अध्याय की समाप्ति में कहा हुआ बात बहुत महत्वपूर्ण बता रहा है। इस वस्तुओं की प्रामाणिकता के लिए श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय श्रीमद् भगवद्गीतासु, भगवद्गीतासु, ये भगवद्गीता कैसी है? ये उपनिषत्सु, ये स्वयं एक उपनिषद तुल्य है। उपनिषद समीपं गत्वा नितरां स्थित्वा विशरण गति अवसाधन करोति, उपनिषद गुरु के समीप में जाना, गुरु के पास निरंतर रहना, रह करके अपने अविद्या को पहले शिथिल करो, फिर ब्रह्माकार वृत्ति में गति को प्राप्त करो, विशरण गति, जब विद्या में गति प्राप्त हो जाती है तो फिर अंत अविद्या का अवसाधन हो जाता, नाश हो जाता है, इसका नाम उपनिषद। ऐसी ये है गीता भी, यह भी हमारी यदि हम इस गीता के पास पहुंच गए, गीता के शब्द में ऊपर मैंने गीता या समीपम, गीता या शरणं गत्वा, गीता या निरंतर सेवनेन, निरंतर सेवनेन, गीता का निरंतर सेवन करने से क्या होगा? सत्य विशरण, आपकी अविद्या, आपका मोह जो त्रिपुरा तीन प्रकार का मोह है, और तीनों प्रकार का मोह पहले ढीले पड़ेंगे। फिर आपका जो वृत्ति लक्ष्य होता है स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगी, अंत तक तो गीता के माध्यम से आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको उपनिषद कह दिया। जैसे अन्य होते हैं उपनिषद, वैसे ये भी वही कार्य करने सक्षम है, अब इसको उपनिषद कह दिया। लेकिन फिर भी कोई कहे उपनिषद के सदृश कार्य करने सक्षम हो लेकिन ब्रह्म विद्या न हो तो क्या फायदा? नहीं, ब्रह्म विद्याया साक्षात ब्रह्म विद्या स्वरूपा है, या स्वयं मुख पद्मा विनिस्मृता, स्वयं निकली हुई है ना। जैसे ब्रह्म विद्या तस्यस्य महदोभूतस्य योनेः निश्वसितम् एतद् ऋग्वेद बोला, अनायास श्वास के जैसे निकल गया। तो देवी अनायास निकला, कोई जान के समझ के कोई यहां पर बनाया हुआ नहीं है, स्वयं निश्र विनिस्मृता, स्वयं उस कृपा करते हुए जो शिष्य योग्य जो अधिकारी सामने हैं, तो गुरु का हृदय से स्वयं वो शब्द निकलते ही जाएंगे। अनधिकारी बैठा है तो आप बोलना भी चाहें तो बोल नहीं पाएंगे, कई बार होता है निकलती नहीं, बताना भी चाहते हैं सारे भूल ही जाते, गुरु ही भूल जाता, उसके दिमाग में आता ही नहीं, फ्लैश नहीं होता कि सामने अनधिकारी बैठा है, ऊपरी ऊपरी कुछ बात बोल के छोड़ के चला जाए। हमने देखा कई बार पढ़ाते, कई बार ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं बीच में तो बैठ जाते हैं पाठ में, तो जो बताना कुछ भी नहीं बता पाते, कुछ निकलता ही नहीं, कई बार हुआ। अब हम कहते जब प्रारब्ध, सबका प्रारब्ध है, क्या कर सकते, ये तो निकले तो ठीक है। पहली बार गीता जब पढ़ा ऐसा वेटिंग के ना काफी साउंड वगैरह खराब साउंड निकाल दिया, उसको आप सुनिए और इसको सुनिए, अब की बार पढ़ा हुआ बहुत अंतर देखा। कई चीज है सुनने वालों का वातावरण, वहां जो आज पर बच्चे चाहे चाहे हल्ला मचाते रहते थे, तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, और स्वयं को काम का धैया नहीं, टेंशन बाजी कितनी है, पढ़ाने वाले का मन कितने पूर्ण रूप में इसमें लग करके पढ़ा रहा है, उसको भी चांस मिलना चाहिए ना इसमें अंदर घुसने को, और बाहरी व्यवहार में फंसा है तो कहां इसमें घुसेगा वो, ये सब पर निर्भर होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो कैसा है ब्रह्म विद्या है, केवल ब्रह्म विद्या होने से भी काम चलता नहीं, इसे ब्रह्म विद्या घुसता है नहीं, मन को नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम की जरूरत है ना, जैसे योग शास्त्र जीव ब्रह्म की ऐक्यता भी कथन करने वाला योग शास्त्र भी है, ये तदर्थ आवश्यक साधन होता योगों को कथन करने वाला शास्त्र है। शासनाध्यंशनात् चैव, शास्त्र किसको कहते हैं? शासनाध्यंशनात् चैव, शासन करता है दमन भी करता है। श्री कृष्णार्जुन संवाद है, आर्य शास्त्र किस रूप में प्रस्तुत कराया गया है? यह गुरु कोई साधारण ऋषि नहीं है और शिष्य कोई जिज्ञासु सामान्य नहीं है, कृष्ण सकल पाप के सहित कार्यभूता पाप आदि सहित अज्ञान को कर्षण करने वाला साक्षात परमेश्वर है, और अर्जुन अग्नि तत्व है ना, आकाश वायु अग्नि, आकाश तत्व युधिष्ठिर, वायु तत्व भीम, वायुपुत्र अग्निपुत्र माना, जिसमें अर्जुन अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व स्वयं क्या है? सबका पावक स्वरूप है, पवित्र है, ऐसों के बीच का संवाद है, सम्यक वाद संवाद है। समस्त उपनिषद श्रुति स्मृति इतिहास पुराण सबका अवलोकन करके, सम्यक अवलोकन करके कथन किया हुआ है ये, इसलिए इसका नाम संवाद है। उसने भी देखो उसके तर्कों को, जो जो यहाँ टीकाकार लोग और जिस तरह हमें मिला जहां तहां से, मैंने भी आपको बताया श्रुति स्मृति सब जोड़ जोड़ करके बताते रहा, उसके हर वचन के पीछे कुछ न कुछ मूल है, और जवाब भी इसे जो देंगे उनको भी श्रुतियों का आधार पर तो देना पड़ेगा, इसे जवाब देने वाला भी उतनी ही माहिर होगा शास्त्रवाणी, और कौन हो सकता है? परमेश्वर कोई दूसरा नहीं। कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये बात कृष्ण स्वयं कहते हैं, आप जैसे मेरे को मेरे संशय को काटने वाला दूसरा मिलेगा नहीं, ऐसे आगे कहेगा स्वयं। इसे कहते हैं श्री कृष्णार्जुन संवाद, उसमें भी अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय विगत सदृत्व मैने साधा विषण गति अवसाधन यस स विषाद, वही धातु है, धातु में अंतर नहीं, उपसर्ग भिन्न है, वहां उप और नि उपसर्ग है, इधर वी उपसर्ग या वी उपसर्ग जोड़ा हुआ है। मैंने जो सदृत धातु के द्वारा आप समझते हैं उपनिषद आदियों में जो होना चाहिए उसका विपरीत हुआ है अर्जुन ने इस समय। यह भी अर्जुन कैसा है, उपनिषद का धारण किया हुआ है, गुरुमुख से सुन चुका है, लेकिन अब हो गया, हो गया उपनिषद, हो गया विषाद में परिणत हो गया, वही चीज उसको विषाद दे दिया, वही शास्त्र जिससे उसको उसको मोक्ष मिलना चाहिए था, वही शास्त्र उसका विषम है, विषाद दुख शोक संविघ्न मानस कर दिया है। इसीलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, प्रथम अध्याय है शोक संविघ्न मानस। इसकी उत्पत्ति देखिए, शोक ग्रहणम मोहस्या भी उपलक्षणार्थम, शोक जो ग्रहण किया मोह का भी उपलक्षण कर देता है, शोक मोहाभ्याम सम्यक उद्विग्नम मनो यस्य, शोक और मोह दोनों से सम्यक प्रकार से उद्विग्न हो गया है मन जिसका। उद्विग्न का मतलब क्या, अपने स्वधर्म से उखड़ गया, निकल गया, छोड़ करके भाग रहा है मन जिसका, ऐसा मन वाला हो गया शोक सुविघ्न मानस अर्जुन। ऐसे अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद है, और अर्जुन का यह यदि संकल्प शास्त्रों का ज्ञात होता हुआ भी इस समय वह शोक और मोह से ग्रस्त है, और इस शोक मोह से तारेगा कौन, सनत कुमार को अनर्जीत का स्वयं भगवान शोचामी ताम माम मां भगवान शोक से पारम तारय, सातवां अध्याय पाला खंड तीसरा मंत्र में ये कहता है। भगवान कहा संत कुमार को, भगवान ही शोक को शोक सागर से किसी भी को भी तार कर तार सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो कैसे होगा, अगला अध्याय आरंभ होगा। अब प्रथम अध्याय में क्या कहा गया है उसको देखिए, अस्थान स्नेह कारुण्य धर्मा धर्म धिया आकुलम पार्थम प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्। सुंदर अस्थाने अस्थान में जहां नहीं होना चाहिए वहां गड़बड़ कर रहा है अर्जुन। क्या क्या गड़बड़ कर रहा है, स्नेह कर रहा है, मेरे छोटे भाई लोग हैं, और कारुण्य दया रही है उसके निर्लोगों के प्रति, धर्म अधर्म की बुद्धि से आकुल है, क्या धर्म है क्या धर्म है समझ नहीं पा रहा है ठीक ठीक, ऐसे व्याकुल चित्त वाला वह पार्थ जो शरणागत है, पार्थम प्रपन्नम उद्दिश्य शास्त्र अवतरणं कृतम्, मैंने अधिकारी के बारे में कथन करके शास्त्र को आरंभ कर दिया गया है काला अध्याय।